bierze tam. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. O, jak się ładnie układa. Tak, to lubimy. Raz, dwa, trzy, czwarta, pięć. O, jak ładnie. No to zaczęliśmy bardzo przyjemnie dziś w budziku. I zaczniemy, będzie tak pięknie w dalszej części dnia, bo będziemy sięgać wielokrotnie po naszą piosenkę tegoż właśnie dnia. To już teraz. Real Estate. Lista dziś wielokrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia, ponownie w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku już prawie 10 po czwartej. Armii świata przeciwko mnie, a ja tańczę na szkle, tańczę na szkle. Liczę do trzech, liczę do dwóch, żeby przeżyć używam stu. Zaklęć nie słów, zaklęć nie słów, a miałam i grać w ładź baw, robić. robić ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. I tylko bywać i spać, bywać i spać. Poranek zimny, puszcza psy, robi ha, ha, ha, ha, ha, hi. Straszy i kpi, straszy i kpi. Mam tysiąc powodów, by powiedzieć dosyć. Przytul, poskramiaj, przyjmuj moje ciosy. Schowaj, obroń, ratuj mnie. Nie pytaj, czy chcę. I już się zdaje, że widzę brzeg. Prąd silniejszy znosi mnie. Pytasz, czego ja chcę? Czego ja chcę? Zmieniłam zdanie, zmieniłam dwa. Skaczę za burtę, płynę w pław. Może się da, może jeszcze się da. I jestem głębiej, widzę dno. Znów dobra wola, krucha jak szkło. Do dwóch i pustki. To jeszcze w nawiązaniu do wczorajszego budzikowego alfabetu. Dziś też będzie, no ale wszystko po kolei. 13 minut po godzinie 4. To teraz adres mailowy budzik@polskieradio.pl, numer telefonu 2273 i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Bawimy się w to, kto pierwszy. No wiem, że mnóstwo osób teraz już aktywnych, ale chodzi nam o te trzy osoby pierwsze, które zgłoszą się po naszym znaku sygnale. Traktujemy to jako zabawę z przymrużeniem oka, rzecz jasna, bo i w dalszej części już uspokajam pozostałych, którym się nie uda. Będziemy także honorować te państwa sygnały krajowe i zagraniczne. Ale tu i teraz mówimy trzy szybkie ciach, ciach. Istanbul, you're very home. experience love are shades of grey. Don't be scared. With you I reach the space. Those are my dreams. And now you're stuck with me, like it was all meant to be. Cieńka poradna rozgrywka. Tak też i dziś było. Telefonicznie pan Łukasz z Czarniejewa informuje: pochmurno, 16,5. Ale właściwie to, że pochmurno, to cieszy. No bardziej cieszyłoby, gdyby było słoneczne niebo, ale po tych wczorajszych wieczornych ulewach, no na szczęście dziś już nie pada, więc gazetki dojadą suche z pozdrowieniami gazeciarskimi właśnie od pana Łukasza z Czarniejewa. Pierwszy dziś sygnał telefoniczny. Pan Piotr z Radomia pozdrawia z Kukowa, gdzie za oknem po nocnych opadach schłodziło się do 18. Jestem na polu, ptaki cudownie śpiewają. Babie osłonięta chmurami, ale jest Kuków niedaleko zawoi. Pan Piotr nominalnie z Radomia dziś jako pierwszy mailowo i jeszcze pierwszy sygnał SMS-owy od fanów listy Przebojów Trójki. Nie tylko jestem, czuwam, słucham, pozdrawiam z Kruszwicy. Pracujący na trzecią zmianę odezwał się jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy, życząc przyjemnej końcówki tejże nocnej szychty. 19 minut po godzinie 4. To już za chwileczkę, już za momencik powitanie nowego dnia. Przepraszam za milczenie, za oczu zagubienie. Przepraszam za sumienie. O wybaczenie proszę, choć światła tym nie wniosę. O wybaczenie proszę. Przepraszam za milczenie, za oczu zagubienie. Przepraszam za sumienie. O wybaczenie proszę, choć światła tym nie wniosę. O wybaczenie proszę. Zapraszam. powolutku, spokojnie i delikatnie rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami środa i ostatni dzień maja. Przed nami 151 dzień tego roku. Słońce obudziło się 15 sekund temu. Zajdzie chwilkę przed 21. No a dzień potrwa ponad 16 godzin. Jak wystartował, to się zatrzyma ten dzień przed samą 21. A dziś imieniny Anieli, Kamili, Marii i Petroneli. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa, 31 maja. Dzień dobry Państwu. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach wrze twoja krew. Z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Tylko kaskady gwiazd, ale także przelatująca międzynarodowa stacja kosmiczna do zaobserwowania tam, gdzie nie aż tak znowu stalowe chmury jak nad Myśliwiecką. 27 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii, oczywiście także pamiętając o tym, co przed nami, no bo to taki czas, że rozpoczynamy nowy dzień, to po pierwsze i plany i wszystko, co przed nami w budzącym się dniu, ale też mamy gdzieś z tyłu głowy to, co drzewiej bywało, jak bywało 31 maja. I tak 217 lat temu zmarł Michał Ogiński, hetman wielki litewski, mecenas sztuki, muzyki, poeta, autor pieśni biesiadnych, sielanek i bajek. W 1859 roku na wieży gmachu parlamentu w Londynie odmierzanie rozpoczął zegar Big Ben. 116 lat temu rozpoczęto budowę kolei transsyberyjskiej, która trwała 15 lat. Ta kolej jest najdłuższą linią kolejową na świecie, liczy prawie 10 tysięcy kilometrów i przekracza 8 stref czasowych, a główny szlak prowadzi z Moskwy do Władywostoku przez Niżny Nowogrod, Ormsk, Krasnojarsk i Irkuck. Przypomnijmy, że od 2002 roku ta linia została całkowicie zelektryfikowana. 107 lat temu zmarła Elizabeth Blackwell, pierwsza amerykańska i brytyjska dyplomowana kobieta, doktor medycyny, walcząca o prawa kobiet i zniesienie niewolnictwa. 97 lat temu papież Benedykt XV wezwał do pojednania narodów w encyklice Pax Dei. Był zaangażowany w działania na rzecz złagodzenia skutków wojny światowej i przywrócenia pokoju w Europie. A 35 lat temu zmarł Czesław Zbierański, inżynier, mechanik, jeden z pionierów aeronautyki i motoryzacji w Polsce, współtwórca pierwszego polskiego samolotu, który wykonał pełną sprawność w powietrzu. Czesław Zbierański zmarł w roku 1982, więc równo 35 lat temu. Wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także z muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. A za dwie minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. To jeszcze kawałeczek z kartką z kalendarza. Taka oto samba. No i już 4:30. Pora na prognozę pogody. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się chłodny front, za którym stopniowo napływać będzie, no właśnie, chłodniejsze powietrze polarnomorskie, zastępujące zalegające jeszcze powietrze zwrotnikowe. Uff, jak gorąco. Pochmurno i deszczowo dziś w wielu miejscach, przelotne opady na wschodzie oraz w Karpatach, możliwe burze z gradem. Najmocniej popada na południu i południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 nad samym morzem oraz w czasie burz do 80 km na godzinę. Wczoraj spadało, przedwczoraj spadało, a dziś się waha się, ale to nie zmienia, bo i w poniedziałek, i we wtorek, i dziś też we środę ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie równo 1000 hektopaskali. Miało przyjść ochłodzenie, no i jeszcze nie aż tak odczuwalne, jak to pan synoptyk zapowiadał w ubiegłym tygodniu, bo dziś no przyzwoite od 18-19 stopni na północy, w centrum do 21, na południu do 25, a najwyższa temperatura dziś tam, gdzie możliwe gwałtowne zjawiska, burze z gradem, na Podkarpaciu do 27 stopni.

zieloną wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pień. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Śmignęła nasza ulubiona 4:44, tak chyba szybko jak ten maj, a no właśnie ostatni dzień tegoż miesiąca przed nami. Państwa prawidłowe odpowiedzi ze wszystkich, które napłynęły, bardzo za nie dziękujemy, między innymi od pana Artura. Wiosna, no, rzeczywiście miała i taki wymiar jak w tytułach tychże dzisiejszych nagrań. W zestawie od pana Mariusza z Białegostoku po prostu pogoda, od pana Maćka z Libiąża dzień. Pan Maciek z Warszawy się dziś wykazał, no naprawdę łącznikiem jest na. No i rzeczywiście w pierwszym i w drugim tytule pierwszego, drugiego utworu jest to na. Pan Maciek z Warszawy dzisiaj, ale z trzecim już troszeczkę gorzej, z tym na, został wyprowadzony w pole. Pani Jadwiga dziś odpowiedziała prawidłowa. Deszcz, mróz, słońce, maj. Wspólnym mianownikiem chyba dziś pogoda i z tego wyciągamy właśnie tenże mianownik. Tak o Hemingway. Deszcz na betonie, happy set nadzy na mróz. No i przed chwileczką ma nam wyjątkowo zimny maj. Pod koniec maja pamiętamy, jaki był ten początek maja, no pamiętamy, jaki był początek wiosny, no i jeszcze kwiecień, przecież pamiętamy, jaki to plecień z niego był. Dla pani Jadwigi w nagrodę, też poniekąd w tytule o pogodzie. Jak będzie tegoroczny hymn męskiego grania i utwór zatytułowany Nieboskłon. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy. unoszę się i zginam. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę was do lepszych miejsc, odsunę słony cienia, pod niebo skłonem ziemia. Pod niebo skłonem ziemia. Za 10 minut piąta, kto z nami na pokładzie? Między innymi pan Grzegorz, pani Agnieszka, pan Marcin, pan Michał. Tak po prostu zgłaszają swoją obudzność. Na dzień dobry także jestem i biegnę, to pani Aneta z Lublina. Dla biegaczy też coś będziemy mieli, a w tym gronie, no właśnie, wśród biegaczy między innymi pan Grzegorz i pan Piotr. No to jeszcze panią Anetę dopiszemy do budzikowego grona. Przypomnę, że to takie przecież miała być zachęta na wiosnę dla pozostałych, którym się nie chce, a których to też w pewien sposób podziwiamy, że już na nogach i już biegamy. Pan Paweł biega na razie jeszcze ze szklanką kawy i podpisuje listę obudności w Łosicach plus 17, a pan Maciek spod Zawoi z zawołaniem, że babie jest tylko jedna, informuje: dziś 16 do zera, to na termometrze, niebo chmurne, wiatr słaby, wszędzie mokro, pada lekki deszcz, a budzikowy duży dyżurny pies potwierdza, że łączka nieskoszona notuje dalszy przyrost pokrywy trawy, w której może się już schować. No to jak duży dyżurny pies może się schować, to rzeczywiście trawsko urosło. Pan Maciek się poprawia. O, przepraszam, w Manaamie też jest na. Miłego dnia. Brawa dla pana Maćka. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Rzeczywiście Manaam też tam na jest. A więc jednak kolejny wspólnik, łącznik na. Na. To teraz moje miasto i na. Maria Peszek. Światła poczęte.

To Trójka, Polskie Radio.